amuy demee noonu day xaw a doy waar. Am na ñu wax ne balaa mën a sotti daal da ngay jàpp ne tas ga ñuy tas sëy ba bu fekkee ne kii jamaale wetut ak kooka tasuk sopp rek la, waaw su boobaa kon gaaru gi mu wax ne sopp nañ ko dina mën a nekk. Waaye bu fekkee da ngaa jàpp li njëkk na wax rek ne moom ndegam ak wet amagut faaw dañ ko war a tas, doonte sax ku njëkk ko sàkku ko su boobaa moom dugal fa àtte bi di xaw a jafe. Ndax la ca topp mooy gannaaw ba mu wéetee ba noppi nga xam ne moom léegi deesu ko tas, xam ne soxnaam la, bu wëlbatikuwaat nag di wax ka njëkkan di bëgg naa ko teemaa bàyyi soxna si, maanaam fase ko léegi bu iddawoo ba jeex la yow nga fabaat ko. Xam nga lu mel noonu daal day mel ne day xaw a soreeg lu mën a am. Warukunuhoo ponk sey nag ñeenti ponk la, loolu yun mooy kilifa ab sey mën taam te kilifa amut, war sadaaxun akuk can alali sey mën ta ñàkk. Bu ñu bëggee maye may boo xam ne ñu wax ne can moom dañ ko ci boole, dañ ko ci settee mu génn benn warot lu baax mooy fa laa yen xaq du nikaaxun bi isxaatihi walaa yustarat nag dicruhoo xindal xaq di li sixati nikaaxi tafwiidi wa taxkiimi. Duñu sart ne faawu fa ñuy maye daañu fa wax ne can ngay toll mbaa daañu ko fa tudd ne dana am, déedéet mënees naa maye teet kenn du wax ak can ndax nikaaxu taxwiid daañu ko wax ci kanam. Maye rek tawuñu can, wala nikaaxu taxkiim mooy maye ci buddi dikkee lu mu wax ne mooy doon can gi, loolu doon loola mooy dina ñëw ci kanam. Waaye bis buñ mayee ba noppi leeral ne moom can du ci am ci sëy bi moom dañ koo dàq benn kooku moom lu baax. Wa mahallun ak bërëb bu sëy bi dal te kooku mooy ay zawdun wa zawjatun maalumaani xaaliyaani min al mawaanihi alsharhiya kal ihraami wal marad. Bërëb bu sëy bi moom mooy góoru jigéen yoo xam ne xam nañ leen te gisuñu dara ci luy teeñ war leen a mën a maye, mel ne kenn armalu caaj mbaa kenn tawari tawati faatu. Wasixatun akuk tëgg, ak tëgg mooy waxin wa nga xam ne moom la ñu waxante ci kii wut jabar ak kii maye jabar ba xam ne moom juboo nañ, loolu mooy sixatu wa. Sixatu bi moom daa gën a gàtt ay wax moom lañ njëkki faral ci charte yi, moo nekk nii bi an kaxtu ci an kaxtu may naa la jabar, wa zawajtu ak zawajtu may naa la jabar, wa wahabtu ak wahabtu may naa la bi sadaaxin ànd tudd baatub sadaaxu mbaa lu ko nuru. Maanaam nañ koy waye ne ko may naa la mën naa doon an kaxtu mbaa zawajtu mbaa wahabtu joo xam ne nga cay boole waale tudd can, waaye baatu waxabay kese moom yonente bi moo am sañ-sañ maye ci soxna mbaa ñu may ko ci soxna. Moo tax mu ne wa bi lafsi wahabtu maha dikri sadaaxin xaqiqatan bi an qaala wahabtuha laka bi rubhi dinaarin masalan aw hukman niki bi an qaala wahabtuha laka tafwiidan may naa la ko ci kaw nag daan waxtaane can gi ci kanam moom la tafwiidan di wane. Fa in iqtasara ala wahabtu wa lam yadkur sadaaqan laa xaqiqatan wala hukman lam yen xaqid. Bu tuddee baatu waxa ba may naa la waaye tuddul baatu can du xaqiqa du ci xukman yi ñu wax léegi su boobaa du xasu. Waxal ndax kullu lafsin bépp baat yaqtadi bob day sàkku al baqaa des muddatan xayaati dirub dund ba ka biantu niki biantu jaay naa anka zalika naka noonee la wala déet melu na tara dul. Daa am ñu wax ne beneen baat boo waxanteeg moom bu wane ne la baali tekk la daal mooy dañuy sax di sëy di wéy di wéy ñu ngi dund. Am na ne benn baat boo wax bu wane woowu itam mu daal di baax niki boo ne ko biantu jaay naa la jigéen ji. Am na ñu ne kon loolu mu daal di baax. Am na ñu ne déedéet du ko tax a baax faaw ngeen jëfandikoo baat yi ñu ci xamoon. Loolu mujj wax lañu sukkandikoo mooy faaw nga jëfandikoo an kaxtu mbaa sawaltu mbaa lu ko niru niki waxabtu ja ànd ak tasmiyatu sadaaqa law sala xukuman. Waaye baatu biantu jaay naa yu mel noonu du ko tax a doy. Wax boobu moo gën a dëgër mel na ne waka xabiltu ak lu mel ne xabiltu nangu naa. Xam nga baat yi la mu wax léegi kii maye moo koy wax an kaxtu ak sawaltu baat ka ñuy may la muy wax nag ba nga xam nangu na lañ ko may mooy lu mel ne mu ne xabiltu nangu naa wala mu ne raditu gërëm naa. Moo tax mu ne wal kaahu li tamsili mudxilatun lima ashbaha qabiltu ka raditu wa nafadtu wa atmamtu falaa wistaratu siyaadatu nikaahiha bune xabel nanguna nak ba raditu gëremna ba na vastu welna wala atum matal na rek mu doy bu ci doli wut xabeltu nikaha waxlam nangu muy sewi ba na vastu nikaha ba atum nikaha du ko te doy waxe batu nanguna ba gëremna ba welna rek mu doli wax kon wax nan len ci maye li wara wax ba xamni mayena ak ki jëkkal ak ki ñuy may mu jëkkal jëmba ko teewal la muy wax ban xam nanguna wa bi zawjni ak li melni zawjni may ma soxna fay xam te muy def dafa wax ne man na am sax ki ñaan ne ko may ma sa doom ji mba sa jarba bi jigen bi mu ne ko may na la su ba du ko te faso su ne ko may ma rek mu ne ko may na la rek legi faso na donte lañuy kaf donte lañuy kaf mu ngi wax na wala si ma warna way in lam yarud ak donte geremut neena du xasse waxante niñu wara maye ba agal mom kuy damay kaf ba lo neexuma yit ba ñu na ñep furu li neex sax du ko taxa bax taxu wa illam yarda ahaduhuma aw huma bihi ba'da tamamiha bi an zakaraha bi qasd al hazli aw bila qasd bi waxante won lolu ngir jublo kaf ba sax amu dal luñ ci jublo ci deug deug dute sey mom basuna li anna haslan nikahi jiddun kat talaqi wal hitqi war rajati nana ñu yent kaf ca ak deug lañ koy jappé muy fas absi ak fasé ak gorel ak fayli suñu waxanté waxé ñu tak ba waxanté yu mat rek sey amna mom dina ñu xam lañ ñew bu waxé né fasé na lu ko xam ni kene forcé wu ko ci doon day kaf du té fasé am bu né gorel na it doon té kaf du té gorel am bu né fayli na it nonu fayli am yoyu mom yent yoyu ñu ñu bala no wessu fofu nak nu xam leene asiqatu teggu gogu mu wax manam li nga xamne mom la ki ñaan soxna di wax ak la nga xamne mom la ko kakoy may soxne tontu mom dong mo am solo moy farata ji khutba bi ñu def luñu sopp rek la lay farata moy ki ñaan soxna waxne ma ngi ñaan diw ki koy may itam ne ko may na la diw ci tan sangam ñu leral tan nga bu leen neex itam bañ ko leral fasasa waye jëmi khutba baang yoy mom luñu sop rek la kon ñu xaman wa jabar sañna forcer al malik aji mom ji amatan jabir wa hadan akul jam bila idrarin ki mudul jublo lo wax nak bo amé sa jam bu jigen mën nga ko forcer ci tay nga sey tan ko jëkkar wa amé sa jam bu goor mën nga ko forcer ci tay nga tak tan ko soona te ñu sañ bañ mune nak bu fekke jublu ñu ci lor mu bax don lor na ci amit waye nak fala yu jublu ko ma mahal idrari manam do leen forcer ci ko lo xam lor la kata si wiji raqiqatin bi habdin aswada ghayri salihin melni nga am ab jambu jigen bo xamni mom ab deram da wex nga diko forcé tay nga sey ci jambu ñul bo xamni baxul bolé ci aw taswiji habdihi biman la khayra fiha wala sa jambu wor nga diko may soxna so xamni dara ci lu bax lu ci tam amu ci aw taswiji ahadihima bi zihahatin ka juzamin wa barasin wa junubin wala nga ci forcé kenn ci tay nga sey diw te diw momi amé ak lago melni ngana wala ma amé ci timba ak ndox yoyu xam nga lol lor la koku suñ ci forcé kenn mom waye bu ñu lor rek suñ leen forcé ci goor gi tay nga tak ba jigen tay nga sey ñu ay jaamu nañu la hak suñu du jaagenu safanam safan bi nak moy jaambu jigen mën do ci sama sang bi tay may ma jëkkeer ba jaambu war do ci sama sang bi tay may ma jabar lolu mom señ ñu ko donte sax seen sang bi lim leen di ayé lepp dëng tax bëgg leen lor tax ñu señ ko forcé ci té nga wutum jëkër ba té nga wutum jabar té lu ñu ndabul lil naam yun ndabul lil malik tasmiju illa an yakhsha az-zina fa yujbara ala tasmijihi aw yabihu li khabari la darara wala dirara ñene da yoon mom jambi agé ci nga xamni boko wutul jëkër ba boko wutul jabar fa mu yalla fa mu ñalo ñene xéñu ko mom ñene kon kat légui dang koy wutal nonu mu wax ba nga jaay kenn mbokk ndax hadis bobu la darara wala dirara bu lor ko lor wala maliku bahdin du tiagne aji mom len manam genn walu gi jamlu yakum genn walu gor la yow do meuna forcer koko ah digam genn walu nga mom rek genn walu gor la mato forcer ne paw dañu teel rek comme bëggantel ñu may ko way do ko meuna forcer ñu la ñaan nak al wilayatu kiliftef ba manam nak teewlu mom yaawu kiliftef gi bu may kenn duko mayete la jure ci tigal waraddu sañne itam deloga manam mom nga xamne genn walam jam la te yakum mom genn walu gor la bu jekke jekki wu jekkar bu la nexe tasko jek tor sax da wax ne bu fekke ne jam bu gor be nga mom genn wal gi genn wal ga gore bu jekki jekki tak te amu ci ndigal ci yow ko ko wax ne bu la nexe tas lam tak bu fekkon ne jam bu jeen be mom mu jekki jekki wu jekkar koko de te amu ndigal ci yow kon day war mom nga tas ko ما تعمل وأما في الأمة فيتحتم الرد ولو حقد لها أحد الشريكين بنار بكون أجام صح كأن كجك جك ما يكوت أم تشد غلط كجدس بتيجي في تسكو والمختار لن يطعن فلخ ميونك موينغا أتفجي ولا أنسى دجاجي نجيجين بشائي بتنجو أندك رخونغور ما نام لخ ميونك تامونا نغبولك ينخل سن نيو فرسي fekke da ngay sangub jambu jigen bo xamne lal na dara ci ngor xam nga ñu legi lal ci ngor waye day lenn da gore lenn bu ñu ngor waye legi nak min hurriyatin khayri tabhid as-sabiq lal na ci ngor waye ngor ga du lenen du gore lu len ka ummu waladin misal ma ngoko xam nga ummu walad xawna jey ngor ndax bu ab sangam faato rek mu dal di gore koko la xamé lam tamu moy nga bolé ko li nga xamné senu sang du len ma forcer ci tay nga wuti jëkkal manam tay bo amon ummu wala jambu jigen bo xamal dom bu la nexé wuti ko jëkkal ci kaw nak nga laj ko neex ko manam nga wuti jëkkal boko lajé bu mbëgg ay do ko forcer nak ci tay nga sey ci diw motax mu ne way tahatta murad nikahiha bitaswijiha jabran katasimi jihad khair iznihi ala al madhhab neena boko forcé won ci wutul ko jëkkar kon de ñu wax la war nga dindi wat say ba moom tam na bu jëk won jëk ci wut jëkkar té mayo ko ci ndigal batay galal ko wara dindi yow wa mukatabin ak ku ñu jotontel manam jambu goor bo jotol sama ko forcé légui ci may ko jabar bi khilafi mudabbari ci wute ku ñu ganawal wa muhtaqin ak ku ñu goreel wi ajalin jël ci bapp in lam yamradu ndem tawatu ashayidu sangwa wa yaqrubu jeegi wut al ajalu app wa ene ku ñu ganawal ba ku ñu goreel jël ci bapp seenu sang mo ngeen forcer bu fekke ne kañ ganawal ka sang ba demul ba tawati faatu wala kañ goreel jël ci app ba dess ni lu bari ba tay jamono seen sang mo ngeen leena forcé ci tak waye buñu démé na ba nga xamné ké tawr na tawati faatu ba ba jégé ci na légui jaxna mo né sutu forcé ti mu jall nak ci ñi sañ forcé suma abun top bay manam bay sañ na jéki jéki mayé doom ci ko sarté ñu diko wax té doom jéttu sañ bañ té kat sasara bi néna sarti dajé wonil abi ar-rashid al-jabru walaw li qabih manzarin aw ahma aw aqall halan wa malan aw rubh dinarin wa sadaq misliha 1000 dinarin wala kalam laha wala li khayriha manam bay sañ na ko ci donte kam ko yut day ko nakare xol ko ñaaw lol gor bu nakare xol wala muy gor bu gumba wala muy gor go xamni mom budé ci situation budé ci alla daraj la luñ ci mën doon wax di yalla ci ki ngoy to ko ci fete ko lol jigen jeegu ci fete ko lol wala sax bay bi laaj daru dinar ci cyan te fekk ne junni dinar mo waro non ca nag kimi forcé yi joxe loolu du ci dara du tax doom jooje sañ a wax du tax kenn sañ ca wax dana wax nag léegi bàyyi kañ lay forcé mooy wa jabar sañ naa forcé al majnunata ab dof bàyyi bu fekkee doom bu jigéenam bi daa dof koo xam ne moom du xiqi benn yoon kooku sañ na koo forcé jekki-jekki wutu ko jëkkër wala waladat al awlaada donte sax am naay doom mën naa jekki rek mais wutul ko jëkkër ko ko soppi wallati tufiqu nag tuntazaru ifaqatuha in kaanat baaligan tayiban na bu fekkee doom bu jigéen boobu ndox bi da koy dikkal léeg-léeg mu tàggoo moom te mag la ab jeeg la kon neen day nagandiku ba mu toll ci ak tanam ba dof gi dikkalu ko mu daal di koy laaj waaye du ko forcé moom nga ba tey wal bikra akub xéeg walaw xaanisan doonte aji lamb la nee na bàyyi sañ naa forcé doomam bu jigéenam boo xam ne ba léegi mayeeku ndawam xéeg la mooy ak ndawam mooy allati lam tasal bakaaratuha doonte lamb na lamb mooy ay muqimatan hinda abiha baxda buluuxiha muddatan tawilatan xarafat fiha masaaliha nafsiha nee na doonte dafa lamb mooy gannaaw ba mu kàlla fee diir bi yàgg mi ngi tokkër bàyyam seyiwut xam ne moom xam na lu baree bari xam na njëriñu boppam mu tey bàyyam sañ ko forcé waaw léegi lan mooy lamb waxal sinnuha salaasoona aw salaasun wa salaasoona aw xamsun wa salaasoona aw arbaona aw xamsun wa arbaona aw minha ila sittina aqwaalu maanaam lan mooy diir bu ci àggee ñu ne lamb na fi mu toll maanaam yàgg na fi te seyiwut am ñu ne mooy fanweer am ñu wax fanweer ñett am ñu wax fanweer juróom am ñu wax ñeen fukk am ñu wax ñeen fukk juróom am ne moo tàmbalee ci ñeen fukk juróom ba ci juróom-benn fukk yooyu jidiru xaali kulli waaxidin maanaam bàyyi bi sañ ne koo forcé ci ku ko neex ne ko tee nga ci kooku ngay sëy ni nga ko waxee woon léegi rek illaalika xasiyin ndare jëm ci ku mel ne ku ñu tàpp xalal asax ci wax jëgg na wér fa albaaji nag nee na sañ ne koo forcé jëmu ci ku ne waaye nag sañu koo forcé jëmu ci ku ñu tàpp ay maqtuuxi zakari faqat aw il unsiyini faqat ay sukaana laa yum ni wala yu jubiru xaala sañu koo forcé ne ko tey nga sëyi ci koo xam dañoo dëgg ay waa yàlla am mbaa dañoo dëgg sakaram bañ dëggee waa yàlla yi tëgg am man yu waaw koo sañu ko ci a forcé waaye bu fekkee waa yàlla yi dëgg na waaye du ko te am man yu nag xam ne kon sañu koo forcé ba tey wasay ba akub jeeg in saxurat ndem ndawe na nee na ku am doom bu jigéen nga xam ne yaay bàyyam dëgg-dëgg doonte ab jeeg la te jeeg dëgg waaye mu kalafeegul gone la in saxurat anil buluux yi walaw tayibat bi nikaahin saxihin donte sax ci sëy bu wër la amee njeeg gi du tee nga mën koo forcé léegi nag fa in balaxat baxdata ay yumiha saxiratan fala yu jubiruha maanaam bu fekkee ba muy gone nga ko mayen jëkkër ja faatu ba tey moom mu nekk ci ngone da nga koy yaxa mayewaat na bumu xas kàllafe mayoo jamono kon xas ne mu xas na kàllafe léegi mënatoo koo forcéti ndax wees na ndaw gi léegi aw bi xaaridin wala ci aji kaar léegi maanaam mag la sax mënta doon bu jigéen bi léegi wees na ngone waaye dafa jeegu te li ko tax doon jeeg accident rek la nit ki dafa sotti rek ak ndawam dañ wala ab bant moo ko xori rek ci ab sawukaayam mu dañ noonu misaale kawasbatin aw xoodin fekkee ne sa doom fekkee doom bu jigéenam bi kàllafe na jeeg la itam waaye njeeg yi jëliwu ko ci lu muy accident rek nit ki sotti boobu mu wax mbaa yooyu rek su boobaa ba tey bàyyi mën na koo forcé ci may ko jëkkër ko sañ bañ aw bi xaraamin wala ci ajaaraam bu fekkee ne la tax doom bi doon ab jeeg mooy lu araam min zinan aw xasbin wala dat minu fekk nañu njaaloo moom mbaa dañ koo siif rek ba ak ndawam dañ ba tey bàyyam man koo forcé ci wutu ko jëkkër la muy kàllafe donte amoon ne doom sax ci njaaloo ga mbaa siif ga mooy fa yuqaddamu abuha xalab liha minhu maanaam bàyyam lañu jiital ni ko yaay war a maye bu amoon ca njaaloo ga mbaa siif ga doom bi mag jugoorit du tee bàyyi jigéen jey maye waaye doom jugóorum jooje mu jële ci njaaloo ga mbaa siif ga moom duñ ko wax mu maye waxal ndax in lam tukaat lam tukarrir dem ba mut asina njaaloga tawilani manam daam ñu wax ne bu fekke ni mom jëgëndi ak ñeegam njaalo la waye njaaloga def nako bu mu siiw te gëtan nañ ko ci amene kon lolu bayam seyitu ko forcéti amene amene akay njaalo gi ba siiw ci du ci dara du tay bayam sañ ko forcé lolu melni mo gëna wër wax bu jiwi may bari li nga njaalo bu siiw ci bu ngëtan ko ci du tay bay bi sañ ko forcé ci wutu ko jëkkat ko la may la waxuñu waxuñu nak bu jéego bi faasi din ci aji yaqku wa in safihatan ak donte aji desedi la waaw da wax ne bu fekke ne dom bu jigenum bi da ko taxa don jek moy sey bu yaqku sey bo xamne da baxut yon tas ko balatam koy tas ko ko fatu ba bu gose ko fekke ne dom bu jigen bi legi mag la te la ko taxa don jek moy da di dem ndawum dal moy sey bo xamne mom da yonani baxut koku mom neena bayam duko tanya forcéti dina mom mag la te la ko taxa don jek tok moy yalla du kenn ci yoy lumay sey bu yaq la yon dindiko tas ko ba koko fasé ko la tan ngoy dindi ba mu faatu koku kon bayam sey duko forcé don di sax ko xelam matul la du ci dara kenn sey duko forcé wa bikran akup xik mashidal bo xamne matalex nam xelam jugalex nam mat nangof ni matum xelam manam ku am dom bu jigen bo xamne set nga ko ci walu alal ba am xelam doyna ci du yaqalam nga xamne rashadaha abuha bi qawlihi laha bi hadrati hadlaini rashadtuki wa rafa'tul hajra hanki aw nahwa dhalika ba'da thubuti rashdaha indahu bi tajribati al mutakarrirati wa hiya balighatun koku fa tasarrufuha fi mali madin wa la tutazawwaju illa idha radiya bil qawl nena bu baye boxe dom bu jigenam ci kanamoko ñaar ñu mando ne ko yow day man nanguna sa xel bu mat jeeratuma la itam ayatuma la soppande ko ci sala ndax te fi moko tegin moy yagna la set mu xamna yow ni man nga wéy sa bop ñan lolu bu ko xese wax dom bu jigenam alal jojé dom bu jigen dañu soppandi ko wéy te doom ci lolu day ci walu utal bi jëkkal ko ko mëna forcer té lay ci té nga sey ci diiw faaw da koy wax bu ne bëgg na do ko may ko ñu xass nañ jaar fofu aw aqamat wala musakh mom jigen ji bi bayti ha ci neen jëkërem sanatan at wa an karatta mu wéddi joté ga néna bu féké itam dafa maye won doom bu jigenam ba koko dem neen jëkërem nek mom at nak gana ba ñu taggo ñu ci jëkër ja faatu ba mu fassé ko bu wax ne man day nek na mom at waye taxu mu jité ak man dara at mi nek da jité wut ak man dara néna lola du tax bay bi sañ ko forcéti jikko ji koy meyat mom mokoy nangu ñëk waye du tax ñu sañ ko forcéti ndax nek gam nek nek jëkëram at da mel nek kuy xassu wutal motax dafa ci wéccu wayu wut ak mom donte jikko ji waxna ne waxna dëgg de tuté mom bayam du ko mëna forcéti léegi ci yéne jëkka atax mu né wa an karat massa zawjiha laha walaw wafaqaha ala hadamihi léegi nak fa in khulima hadamu khalwatihi biha wa hadamu wusulihi ilayha fala yartafi'u ijbaruhu anha walaw aqamat ma'qudan alayha sinina né nak bay mayon dom jëkkeur bu amone ati at waye mo jëkke ji gisuñu bay mëna joté kon neena bis bu lolou dañé du tét nako mëna forcé wat ci kenen kon waxna ñaar ñu dañu forcé moy al maliku aji mom jam ak abou baye nga tak ci wajabara sañ na forcé batay mo si yon ku ñu denk amara ho ko digal nako abou baye bi hi ci forcé ga manam ku ñu denk jigen kala ko denk te moy bayam bu la né forcé ko maye ko ci forcé kon nga dal di sañewel digalam dal di koy maye ci forcé aw hayyan wala murañelal la hoñal ko asawji jeukar ja wala manela may ko diw ki mala denkal may ko diw bay day aje wona wakana khayra fasiqin wa farad al hayt mahra misliha lene may ko diw mu jeukaram day fekk diw mu baña nek katchor wala gutam ñu dogalal ko ci nu kem way fa in hayyana fasiqan aw shirriban fala hibrata bi bu dogone diw ngokoy may te diw momé di moy katu yalla bo xamni mom du ci laq laqal dara ba muy nan ko tangal bu daanu ci mbeddi kon dede kon di ko faale ibu laysa min abi jabruha hale suñu ko far ci ko non wa illa ndem yo yar amu ci nak manam do la denk rek bay bi neewu la forcer ko neewu la may ko diw muy jëkkam ragnal ko fa khilafun kon amna ñaari wax yu siiw ci sañ da forcer wala sañ la forcer ñu da yo siiw nga bo xamni amo ndigal forcer neewu ñu la jëkkat sangam may ko ko kon da min wax bu gëna ngor dal xana moy suñu la forcer say teew nak khilaf la wa huwa mom ki denk nak fi sayi wi ci jek wali yun kem kilifa genen la neena bu fekke ne dañ la denk dong nak te koko dig jek mu ne kon ya kilifa def yeneem até moy bala nga ko maye dang koy laaj ba neex ko ay sama ko forcer mom ku mel non baye suñu ko forcer ko xamni mom sa dom la xeyna waye legi kala fena te ci sey beur la doone jek koku suñu ko forcer koy laaj bu bëgg bam nang nga ko may non na neena bu doon wasi ku ñu denk non rek la mo baye bi ñoo ko att ci bogo wal ken suñu ci forcer wa sahawirna mu wax ne in mutu dem fatuna faxat sa wettu kon mayna ibnati sama dom bi jigen wi mayna ko diw bi marawin te wax ko ci bir tawat neena nit mën na tawat ne suma faato de mayna sama dom bi diw suma faato de sama dom ji mayna ko diw lolou neenañ mo xam tawat ni ragal faatu la wala deet xam tawat ba yag na wala yagut bu fekke xass na ja faatu mom lolou na mëna wé lolou ndax dafa melni li anna min wasayil muslimina demene ab denkané bu abdul def ñu war ko wël dina ko teew nak al musannifu neena lawlal ijma'u la kanu al qiyas butlanahu li anna al marada qad yatul fa yata'akharu al qabul an al ijabi sanatan wa nahwaha dama ko bi neena buñ ko lit ñepp masé lolu wa tabax ndax neena bimu ko waxé ci tawat amaan tawat ba yag ba am at ba ñaaret mu doro faatu xam nga bu doro faato la may gi doro dugg koko do di wax na nanguna ba nanguma kañ ko may diw do wax na nanguna wa nanguma te wama fomu bi maradin moy annahu law kana bi sihhatin lam yasiha wa halih ibn al qasim wa asbah wa ibn al mawas wa sawab ibn rusul tanena bi maral di wax sax mat na ci set bu ni waxan lolou ci jamono yeur kon du wax ni dara daliko mune suma faato sama dom ji mayna ko diw koku mom xaji gëna wor moy du wax wa hal ndax bamuy bax in qabila ndem nanguna bi khurbi mawtihi ci jege faato ta'wilani ñaari degen manam da wax ne amna ñu sart ne la koy taxa bax moy ki wax ni suma faato mayna sama diw mayna diw sama dom ni naka mu faatu fa sasa goko daldi nangu liñ ko may.